Ձեր ազգանունից եմ ուզում սկսենք, Չաուշյան, արմատները կարծեք թե տանում եմ մինչև Արևմտյան Հայաստան։ Կարծում եմ այո, բայց պապիկս Դիլիջանում էր ծնվել և իրանց ցեղը Դիլիջանից է։ Տատիկիս կողմը Կոնստանտինոպոլից, մորս մի կողմը գալիս են Ռաստովից և կարծեմ Թեհրանի ինչ-որ մի ժամանակ ընդեղից եւ այլն։ Երաժշտական հազրուստ ավանդույթներով ընտանիքիցը կարծեք դատապարտվածիք, ճակերտներում եմ ասում, երաժիշտ դառնալու։ Դե ընտրությունը ձերն է, թե Անդրուզյունը հիմա չէր, բայց նես չի որ ես չէի ուզում, ճիշտ ասած իմ հետաքրքրությունը ավելի դեպի ֆուտբոլ էր փոքր ժամանակ, քանի որ տատիկս երաժիշտ, հայրս, քույրս, պապիկս, այնպես ստացվեց, հետո պապիկիս աշակերտները գալիս էին մեր տուն պարապելու դասներ եւ այլս, փոքր ժամանակվանից պարզեր, որ ես պետք է զբաղվեմ խաղճիտակով։ Եվ հենց պապիկի աշակերտների հետ էլ սկսվեց ձեր ուսումնառությունը պապիկի մոտ։ Չէ, պապիկի մոտ պապիկի հետ էի սկսել եւ ամենասկզբից եւ հետո Զարե Սարգսյանի հետ 7 տարեկանից մինչեւ 14 տարեկան, հետո մեկնեցի Անգլիա։ 14 տարեկանից արդեն Անգլիա։ Հետաքրքիր, ինչպես հայտնվեցի, այսպես ասեմ Անգլիայում, որովհետեւ Հայաստանում կարծեք թե կա այդ դպրոցի շարունակությունը։ Դպրոցը կար իհարկե, բայց ես մի մրցույթ ճայեցի Իտալիայում 90 թվին եւ հետո հերավեր ստացա Մենուխինի դպրոցից ընդ զորելու եւ իհարկե գնացի մինչեւ Առաջին մեծ հաղթանակ 89 թվին Սիսայուզնի կոնկուրս կար, որտեղ երկրորդ տեղը վերցրեցի խաղճիտակարների, հետո 90 թվին Իտալիայում պրեմիո Մոցարտ մրցույթներ, այդ հաղթեցի եւ Ամստերդամում ինձ մրցույթ կար, այդ հաղթեցի 90 թիմներ թե 91 չեմ հիշում։ Դուք ձեզ համարում եք, որ ինչ որ մեծ բանի ձգել եք անում մի ուրիշ մեծ բանի։ Չէ, ես շատ բախտավոր եմ եղել եւ միջում եմ բախտավոր եմ, քանի որ շատ լավ մանկություն եմ ունեցել, ոչ մի բանի չեմ զրկվել, հակառակը, դիքը ընկերներ եմ ունեցել հայատում եւ այլս, այնպես չէ որ ես ինչ որ փակված բանի մեջ եի վանդակի մեջ, հակառակը, հույակապ մանկություն եմ ունեցել։ Այսինքն աշխատասիրությունը չի խանգարել։ Չէ, մենք իրա տեղը ունի։ Նշե որ ես 8 ժամ պարապում էի, քանի որ իմ պապիկների մեջ պարապում, ինձ թվում է դա իհարկե ամենակարևոր դերներ իմ կյանքում, անկասկած։ Անգլիայում ինչ ուսումնառություն անցաք։ Անգլիայում սովորեցի Մենուխինի ավանդավորությամբ 2 տարի, հետո գնացի այնտեղի Guildhall School of Music կոնսերվատորիա, հետո Royal Academy Fellowship ունեի, որ ուղղակի այնտեղ էի, հետո 2 տարի Բեռլինում սովորեցի կոնսերվատորիայում, հիմա էլ դաս եմ տալի Royal College of Music թագավորական կոնսերվատորիայում Լոնդոնում։ Երևանի 10-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի համաղեկավարն է։ Փառատոնի մասին խոսենք, ինչ խնդիրների է հետամուտ, ինչ նպատակ ունի։ Փառատոնի միտքը առաջացավ 10 տարի առաջ, մի քիչ ավելի շուտ։ Ես երկար տարիներ Երևանում չէի նվագում, քանի որ շատ մոտիկ էի Լորիս Ճկնավորյանի հետ եւ հետո իր իրան հանեցին, ինձ համար դա շատ սխալ բան էր, ինձ ձևով նրան հանեցին եւ ես 4-5 տարի չնվագեցի, հետո վերջը վերադարձա Էդուարդ Թոքչյանի հետ նվագեցինք, որոշեցինք փառատոն սկսել։ Որովհետև ես մեծ փառատոն ունեմ նաև Կիպրոսում, միջև այդ Ֆրանսիայում փառատոն ունեի եւ նվագում եմ բոլոր լավագույն երաժիշտների։ Ինքն այդ փորձը ունեի Հայաստանում։ 50-ից ավել փառատոն եմ ես կազմակերպել եւ կամաց-կամաց ես կաստարում եմ, կարծում եմ, որ հիմա շատ-շատ երեր աշխարհում գիտեն այս փառատոնի մասին։ Իմ համար ամենաուրախալի փաստերն է, որ բոլոր երաժիշտները, իսկ մենք բերել ենք իսկապես ամենաբարձր շկարքի երաժիշտներին, մեծ հիացմունքով են խոսում մեր նվագախմբի մասին, Հայաստանի մասին եւ բոլորը ուզում են վերադառնալ, հետ գալ նորից նվագեն փառատոնը։ Աշխարհագրությունը լայն է այդ փառատոնը։ Շատ, շատ։ Իսկապես միջազգային։ Իսկապես միջազգային եւ ամեն տարի գալիս են մոտ 18-20 երաժիշտներ, ամենաբարձր, ասենք մենք ունեցել ենք Յուլիա Ֆիշեր, Իզաբել Ֆաուստ, Նատալիա Գուտման, Ստիվեն Լիզերսին, կարող են մոտ 40 անուն տալ այդ մագարտակի երաժիշտներով, աշխարհի փառատոնին ծաղկացնում են մեծ անունները եւ մեր մոտ գալիս են ծանոթությամբ շատ 10% են գինի ինչ որ իրանք ընդհանրապես տանում են բայց շատ բարդ է որովհետեւ խնդիրներ կան հա ֆինանսների հետ կապված իրամեն առաջինը դա իհարկե դե ֆինանսների հետ կապած միշտ դա միշտ կլինի որովհետեւ դուք հովանավորների օգնությամբ եք անում դա այո իհարկե տարբեր հովանավորներ բայց շատ դժվար է դառնում քանի որ Հայաստանում չեն հասկանում ինչքան կարևոր է արվեստը կամ եթե հասկանում են ոչ այն մարդիկ որոնք հնարավորություններ ունեն որովհետեւ սերը դեպի արվեստը մեր արյան մեջ է բայց այն մարդիկ ով որ ղեկավարում են կարծում եմ իրենց այդ արվեստը առանձնապես չի հետաքրքրում մյուս կողմից որ նայենք որ ծանր վիճակում ենք գտնվում քանի որ այս խնդիրները կան այս այլանդակների հետ բայց իրենք արվեստի պես կարևորություն ոչ մի ուրիշ բան չունի որտեղ այդ մնումա դարերով եւ իհարկե ազգի իր երեսն է ստանում հենց արվեստով ոչ թե ուրիշ ինչ որ բաներով մրցույթը կարևոր է ձեր կյանքում որովհետեւ մրցույթի շնորհիվ հայտնվեցիք դրսում այսպես ասենք սա առաջընթաց մի քայլ էր ձեր ստեղծագործական կյանքում անշուշտ ուրիշ առումներով ինչով է կարևորում այդ մրցույթները ինչ են տալիս դրանք երաժշտությունը մրցույթները առանձնապես ոչ մի բան չեն տալիս սենային որ դու շատ սկսում ես դուրս ասենք դե պարապել բայց այդ դարը անցել է երբ որ ասենք դե ինչ որ մեկը մրցույթ էր հաղթում եւ դառնում էր որտեղ այնքան հիմնականակով մրցույթներ կան եւ շատ մրցույթներ իհարկե բան չեն դասատուններն են նստում ասենք դե ժյուրիում քանի ժամանակ գրվեց մեր մոտ ամենայն դեպս ինչու՞ եմ հիշում որ դեր ինչ որ մրցույթ որ բոլոր երաժիշները որտեղ շահեցին բոլորը ունեին դասատու բայց մրցույթները իհարկե ինչ որ առումով լավ են քանի որ դու պատրաստվում ես շատ դուրս գերբով, որովհետև համերգը եւ մրցույթը տարբերվում են։ Բայց ես օրինակ գիտեմ շատ մեծ թվով երաժիշտներ, հոյակապ, որոնք երբեք ոչ մի մրցույթ չեն մասնակցել կամ չեն շահել։ Համերգային շրջանայությունների ընդհանրապես համերգային գործնայության մասին դրանք մենահամերգներ են թե համատեղ ելույթներ։ Մենահամերգներ կամերային երաժշտություն, ես շատ սիրում եմ ասենք դնավել տրիոներ կամ ինչ-որ զնգբաներ։ Շատ մոտ 50-ից ավելի երկիր եմ եղել, ասենք ամենտեղ։ Այս տարի օրինակ ստեղ գալուց առաջ մոտավորապես 2 ամսում 24 համերգ եմ նվագել, անընդհատ տեղնդեր։ Թանջութակի համար գրված երաժշտություն, կոնկրետ ես հայ դասական երաժշտության մեջ նկատի ունեմ, կան բավականաչափ գործեր, որոնք դու կարողանաք հայ մշակույթը դրսում ներկայացնել։ Մշակույթը իր բանով բան չպետք ունենա, ասենք դե հայ, վրացի եւ ռուս։ Հասկանում եմ, միջազգային։ Հա, որտեղ դա աստծո լեզուն է, բոլորըս պետք է ասենք դե կարողանանք հասկանալ, ինչ որ դուք եք ասում, ես օրինակ մոտ մի 4-5 տարի առաջ ձայնագրեցինք մեր ֆիլհարմոնիկի հետ, Թոփչյանի հետ, ձայնասկավառակ հայ կոմպոզիտորների Խաչատրյանի ռապսոդիաներ, Սուրեն Զագարյանի գործը Թավջուտակի օրկեստրի համար, Վաչե Շարաֆյանի գործը, եւ շատ լավ արձագանքներ ստացան Անգլիայում, օրինակ Independent Theatre-ում դարձ շաբաթվա ձայնագրությունը, բայց որ ասեմ, որ ես ինչ-որ փնտրում եմ, փորձում եմ հայ կոմպոզ չէ, սա կլինի։ Իսկ կոնկրետ ձեր հայրը Լևոն Չաուշյանը, որպես կոմպոզիտոր ինքը չեմ նվագել երբեք։ Կզունքի ասեք, ընտանեկան բանով ես չեմ սիրում, քրոջից է որը հոյակապ դաշնակարուի է, օրինակ չեմ նվագում, չեմ սիրում այդ ընտանեկան բաները։ Օրինակ Սերգեյ Խաչատրյանը միշտ նվագում է իր քրոջը։ Շատ լավ, բայց ես օրինակ չեմ սիրում։ Երևանի 10-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի անկախության տարեդարձի 25-ամյակին ներդրված սեզոնի անկախության ամենակարևոր նվաճումը մեր երկու հայկական հանրապետությունների համար։ Այն Հայաստանը, ինչ որ ես եմ պատկերացնում, իրականության հետ կապ չունի։ Չնայած ես սա տեսնում եմ ստեղ Արցախում, չնայած ասենք մի քանի ժամ անցեղ եմ եւ այլն, բայց տեսնում եմ ինչքան մարդիկ նվիրված են իրենց հողին, իրենց ազգին, եւ տեսնում ես, որ տարբերվում է, գիտեք, վերաբերմունքը մարդկային։ Փողոցներ, օրինակ, մանեզգալի մաքուր, ոչ մեկ թղթեր չի թափում, եւ դա գալիս է նրանից, որ մարդը սիրում է իր հողը։ Ես հողի տերն եմ զգում, տիրոջ եմ։ Իսկ օրինակ, ես Երևանցի եմ եւ Երևանում ես շատ կուզեմ, որ նույն ձևի լինի, բայց այնպես չի։ Ցավոք, ու այն Հայաստանը, ինչ որ ես օրինակ պատկերացնում եմ, Երևանից դուրս է գալի խայտառակությունը, օրինակ, դիտում։ Այդ գյուղերը ջարդած փլատակներով, այս 25 տարի մենք չենք կարողացել կառուցել այդ բաները, ես չեմ հասկանում։ 25 տարում ինչ ենք մենք նվաճել, ես չգիտեմ։ Ծայրահեղ բևեռացում։ Ճիշտ ասացված կունի, ոչ թե քո ազգը ինչ կարող է անի քո համար, այլ դու ինչ կարող ես անել քո ազգի համար։ Իսկ այսօրով տեսնում ես ինչ կոռուպցիա է տիրում, տեսնում ես, ասենք, ոնց կարող են անհատները հարյուրավոր միլիոններով Հայաստանում, ասենք, թե ունենան։ Ոնց է դա հնարավոր։ Իմ մտածելակերպ դա հնարավոր բան չի, եւ ելի մասը, որ մարդիկ չեն, օրինակ, ապրիլյան այս ահավոր դեպքերը, որ երեխեքը 18 տարեկան ու իրենց կյանքը նվիրեցին, ոնց է հնարավոր այդ բան։ Ես չեմ հասկանում։ Այդ նույն փլատակներում ավերված են երեխաները։ Ոնց է հնարավոր 18 տարեկան երեխեքը իրենց կյանքն են տալի, որ չգնան առաջ։ Ինչի՞ է զենքերը այնտեղ դրած չեն, որ չթողեն, որ ոչ, ինչի՞ չեն կարող իմանալ, որ այդ բանը պետք է տեղի ունենա։ Ինչի՞ հիմա այս ամեն ինչ կարողացում։ Որտեղ են փողերը գնում։ Իսկ երաժշտական կյանքում, մշակութային դաշտում ինչն է ձեզ ամենից շատ մտահոգում այսօր։ Դպրոցների կարգավիճակը Երևանում, օրինակ, ես երբեք կոնսերվատորիա հետ կապ չեմ ունեցել, բայց կարծում եմ, որ ամեն ինչ շատ ավելի ուրիշ մակարդակի պետք է լինի։ 70-80 թվականներում ես հիշում եմ, օրինակ, մեր կոնսերվատորիան չտեսնված մակարդակի կոնսերվատորիա էր, որտեղ դասային տալի Վիլի Մոկացյանը, Դոնբայևը եւ այլս անուններ, գիտեք, հիմա դեռ չի։ Հիմա կարծում եմ, որ ընդհանուր մակարդակը շատ է անգած եւ այն մշակութային գործի փոխարցումները պատճառները պարզ է, բայց Հայաստանում մի հատ բանն է զարմանալի ուղղակի, այդ մեր ֆիլհարմոնիկի մակարդակը, որովհետեղ այն ստպավորությունն է, ոնց որ երկրում մի հատ այսպես Շվեյցարիա է, որտեղ շատ բարձր մակարդակի նվագախմբ ունի, որը չի համապատասխանում մեր երկրի իրական մակարդակին։ Որովհետև ես նայում եմ, ասենք, դե գիտեք, հանդիպում եմ մարդկանց, որ միջև իմ Երևանից գնալը գիտեի եւ այլս, գիտեք, այնքան խելացի մարդիկ կան, զարգացած, բարձր ուսում ստացած, հիմա ահավոր ծանր վիճակով ապրող։ Ոնց է, դա հնարավոր բան չի էլի, որ տենց պետք լինի։ Սխալը։ Դժվար կյանքը նաեւ արտագաղթի պատճառ է դառնում։ Արտագաղթների իրավ շատ մեծ թվով եւ գիտեք 90 թվականներին իսկապես շատ մեծ քանակությամբ որակով մարդիկ գնացին Հայաստանից, եւ այնքան մարդիկ, ասենք թե, շատ բաներ էին հասել, գիտեք այդ մարդկանցից, ոչ միայն երաժիշտներ, ով որ հնարավորություն ուներ, ով որ ասենք թե ճկունություն ուներ, գնաց եւ լիքը բաների են ասել։ Եվ միակ իստեղում է բանը, որ Հայաստանը իսկականից ոտիկանի, որ իրանք վերադառնան, որ իրանք վերադառնան, իրանք գիտելիքը ներդնեն, կամ ամեն մեկը, եթե մի փոքր հնարավորություն է կարողանա։ Օրինակ դուք կվերադառնաք։ Ես ամեն տարի գալիս եմ փառատոն եմ կազմակերպում, ես տարին մի քանի անգամ գալիս եմ Երևան։ Ասինքն մի ոտք Հայաստանում եք։ Միշտ։ Իսկ դերսում աշխատել է երաժշտին, ապրել ու ստեղծագործել, ինչ առավելություն է տալիս։ Կյանքի մակարդակը ուրիշ է։ Առավելության բանը այն է, որ հերթասանալու սրեդնի կլասը կա Հայաստանում, չկա Հայաստանում, կամ շատ հարուստ են, կամ աղքատ։ Իսկ այս սրեդնի կլասը ինձ իմ ստեղծում է հետաքրքրությունը արվեստի մեջ։ Իհարկե։ Գնում եմ այնտեղ համերգասրահներ էլիքն է։ Լոնդոնում կենտրոնում միայն երևի մի 40-50 թատերական բաներ կան։ Թատրոնները ամեն օր լցված։ Օպերաները պետական աջակցություն չունեն այդ թատրոնները։ Չէ, պետական օրկեստր անգլիան չկա։ Դեռ կա մոտ 6-7 նվագախմբ, բայց պետական չկա։ Միայն պետական է BBC օրկեստրն, այն է BBC-ն պետական չի, բայց պետական բանի տակ է։ Մեծ կառույց է։ Այո, շատ, ինքը ինստիտուտ է իր բանի BBC-ն։ Ամեն օր 6-7 համերգ, թատրոններ, երևի մի 100 թատրոն կա Լոնդոնում, ասենք թե ամեն օր մյուզիկլներ, օպերա, բալետ, մարդիկ գնում են։ Այսինքն մարդիկ 24 ժամ հանապազորի հացի օքսով չեն տարված, այլ նաև հարկ հոգեկանին են։ Հայաստանում մարդիկ ոչ թե ապրում են իրանց կյանքով, այլ գոյատևում են, ես է տարբերությունը։ Բայց ես օրինակ իսկականից հասկանում չունեմ, եթե մենք մի օր իրականությունում ճիշտ պետություն ունենանք, որը ծառայում է իր ազգին, մենք 5-6 տարում կարող ենք ամեն ինչ դզել։ Եվ իսկականից հասնել այն, ինչ որ մենք ուզում ենք, որտեղ իմ աչքերում Հայաստանը պետք է լինի ամենալավ երկրներից մեկը, որտեղ մենք արժանի ենք դրան։ Հայաստանում փառատոնի առիթով լինելիս վարպետության դասեր ունենում եք։ Այո, կա այդ սերունդը, ես ուզում եմ տեսնել, ունենք փոխարինողներ։ Միշտ, դες ազգը ունի չտեսնված ունակություն, ես չգիտեմ գենետիկորեն է գալի թե ճակատագիրն է, բայց մենք ունենք ամեն բնակավարում տաղանդներ։ Բայց այդ մարդկանց հնարավորությունը պետք տալ, չէ՞, չենք տալիս, չունենք։ Շատ քչերը օրինակ ասենք թե բախտ են վիճարկում, ինչ որ տենց հնարավորություններ ունենան սովորելու կամ բաների, գալիս է ինչ որ տարիք, որ տաղանդը հերիք չի, որտեղ դա սնել է տաղանդը, չէ՞, բենզինի պես վառվում դնում է։ Իսկ այդ բանը մենք չունենք, հլը չենք զարգացել, չնայած բոլորս էլ շատ լավ գիտենք ինչքան կարևոր է։ Ուրիշը ի՞նչ է այդքան տաղանդավորանում, ինչպես ցավջտակ նվագել։ Թաքնված տաղանդի մասին։ Չէ, չեմ կարծում ես։ Ընդհանրապես տաղանդը կարևորություն ունի, կարևորությունը եթե ինչ որ բանը ուզում ես հասնես, կարող ես։ Այսինքն նպատակասլացություն։ Իհարկե։ Եթե մարդ պիտի նպատակ դնի ու ասնի։ Նպատակ սովորես ամեն ինչից կարելի է սովորել, կարող ես պատին նայես եւ սովորես, ասենք թե ինչ որ բանի վերաբերան, բայց սա շատ կարևոր է ընդհանրապես, էլի որ կարողանաս միշտ սովորես, երբեք չկանգնես այդ զարգացումը, էլի որտեղ ուղղակի շատ հետաքրքիր ընդհանրապես կառուցված կունի։ Ունեք նախ ընտրած կոմպոզիտորներ եւ ինչ է հենց դրանք։ Իհարկե, Բախ իմ ամենազիրված կոմպոզիտորն է, Բեթհովեն, իհարկե Շուբերտ, Մոցարտ, Վագներ։ Ինձ համար դա սրբությունն է այդ երաժշտությունը, իրականում այդ հոգևոր կապը, որ ինքը կարողանում է ստեղծել, ոչ մեկ այդ մակարդակի երբեք չի հասել ու չի հասնի։ Եվ դա ոչ միայն էմոցիոնալ բան է, գիտեք, ասենք թե դուք կարող եք երևի ինչ որ մաթեմատիկական ֆորմուլաներ գտնել իր երաժշտության մեջ, ասենք թե որ խորանաք, եւ զարմանալի բան է, որ ասենք թե մի գործում կարող եք տարիներ ուսումնասիրել եւ նորից եւ նորից ինչ որ բաներ գտնել։ Լոգիկայի, ասենք թե կապված է։ Մաթեմատիկայի ուսուցիչ միշտ ասում է, մաթեմատիկան երաժշտություն է։ Եվ նույնն է երաժշտությունը, ասենք թե այդ վիբրացիաները, որ մենք լսում ենք, դա էլ է, չէ՞, թվերով, կոդն է Աստծո, չգիտեմ։ Իսկապես աշխարհի ամենահագիրջ այբուբենն է, դամենը 7 տակ ունի, բայց տեսեք ոչ աշխարհի հետ խոսում է։ Բոլորը ասում են, սերը դեպի երաժշտություն։ Բոլորի մեջ կա հանկարծ։ Բոլոր նկարիչներն ասում են, բոլոր մարդիկ են նկարիչ են ծնվում, երաժիշտներ են։ Չէ, բայց իսկապես երաժշտական լեզուն ես հիմա ոչ բոլորն են հասկանում, որ իրանք սիրում են, բայց դա հնարավոր չի սիրել։ Ուղղակի ոչ ասենք թե մարդիկ կան ու շատ են սիրում, օրինակ ջազ, ոչ թե դասական, բայց դա չի նշում, ջազն է երաժշտություն։ Վերջում ձեր մաղթանքներն արցախցիներին անկախության տոնի ափին թե ընդհանրապես։ Ես մաղթում եմ առաջի հերթին քաջ առողջություն բոլորին, երջանկություն, որ երբեք ոչ մի պատերազմ չլինի, ամենակարևորը, բայց եթե Աստված չանի պատերազմը, անկասկած մենք կխախտենք։ Դա Աստված, շնորհակալություն։